राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 52 अनुसार 13 जनवरी 1996 को लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण महाराज कोई बात याद ना दो तो कोई पूछो विषय निर्देश करो। ये भगवान ने बनाया नहीं है, ये तो जीव ने बनाया है, भगवान ने बनाया नहीं है। भगवान की शक्ति तो है साथ में, परंतु ये जीव के काम और क्रोध और लोभ जीव के तो है। हम अभिमान ही अभिमान साथ रहते हैं, जैसे बहेड़ी की छाया में कलयुग रहता है, ऐसे अहम की छाया में ये और रहते हैं। मैं हूँ, ये जो अहम है अहम, इसकी छाया में सोते काम और क्रोध और लोभ और मोह मद और मत्सर। भगवान की जो चीज है, भगवान का जैसे जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तो ये मिटता नहीं है। प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से प्रकृति से उत्पन्न तो होते हैं, तो उन्होंने किए जीव ने। दो तरह की सृष्टि है, एक जीव की सृष्टि है और एक ईश्वर की सृष्टि है। ये दिखता है शरीर, ये तो ईश्वर की सृष्टि है, उसमें मेरा और तेरा ये जीव की सृष्टि है। ये मेरा है, ये तेरा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई बंधु है, कोई बेटा है, कोई पोता है, ये सब जीव का बनाया हुआ है। तो कामना है नहीं, ये जीव में ही है, भगवान में नहीं है। ईर्ष्या जीव में है, भगवान में नहीं है। देखो अभी कोई वेद का पाठ करेगा तो सूर्य के प्रकाश में ही करेगा, और कोई हिरण को मारेगा तो भी प्रकाश तो सूर्य का ही होगा। परंतु सूरज ये नहीं कहता कि तुम वेद पढ़ो, ये नहीं कहता तुम हिरण को मारो। प्रकाश सूरज का मिलेगा सबको, ऐसे प्रकाश सबको भगवान से मिलता है। परंतु शुभ करे अशुभ करे, अच्छा करे मंदा करे, भला करे बुरा करे, पतन में जावे उद्धार की तरफ जावे, ये उस जाने वाले की मर्जी है। पृथ्वी में महाराज मीठी मीठी चीजें पैदा होती है, मतीरा होता है जो मीठा होता है, और वैसे ही तुम्बा तस्तुम्बा होता है, मतरी की तरह ही होता है, तस्तुम्बा विष्णुम्बा, कोई विष्णुम्बा कहते हैं, कोई तस्तुम्बा कहते हैं। तुम्बा छोटा होता है, तस्तुम्बा बड़ा होता है, मतीरी की तरह ही होता है। पर मतीरा का और तस्तुम्बा का स्वाद कितना फर्क है। तो पृथ्वी से ही तो मतीरा पैदा होता है, मतीरी तस्तुम्बा पैदा होता है। तो पृथ्वी उसको रस देती है, तो पृथ्वी रस देती है, पृथ्वी रस सबको देती है। बीज का बीज अगर मिर्च का हुआ तो मिर्च पैदा होकर तीक्ष्णता पैदा होगी उसमें, अगर कोई ऊख है उसकी गांठ लगा देगा तो ऊख पैदा होता, उसमें मीठा पैदा होगा। तो मिर्च मिर्च में तीक्ष्णता भी पृथ्वी से ही आई, ऐसा मिठास भी पृथ्वी से ही आया, परंतु पृथ्वी के पक्षपात नहीं है कि भाई हम मिठास ही देंगे, हम तो भाई तीखा अपना करवा करवा ही देंगे, ऐसा नहीं। मतीरों को भी तो खाद मिलती है, पृथ्वी से ही मिलती है, पृथ्वी है, जल है, गर्मी है, तेज है, वायु है, इससे तो पैदा होते हैं। इस वास्ते बीज जैसे होते हैं वैसे ही पैदा होते हैं, जैसे बीज में शक्ति वो ही, ऐसे मनुष्य पैदा होते हैं तो इसमें भी ये पैदा होते हैं। मनुष्य की विशेषता बताई गई है कि मनुष्य अपने स्वभाव को बदल सकता है, तस्तुम्बा अपने आप बदल करके मतीरा नहीं बनता, पर मनुष्य बदल करके बन जाता है। मनुष्य की महिमा बहुत गाई है ना, देवताओं से भी विशेष, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसा मानव शरीर मिला है। ये भाई बहन बैठे हैं इनको, देवताओं को दुर्लभ है वो शरीर मिला है। अब इस शरीर से अगर ये करना चाहे तो भक्तों के मुकुटमणि, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान का मुकुटमणि बन जाए, कितना बड़ा ऊंचा, और नरकों में जा सकता है 84 लाख जोड़ी में, और भयंकर नरकों में, इधर नीचे जा सकता है, और भगवान का मुकुटमणि, भगत मेरे मुकुट में, मैं हूँ संतन का दास, संत मेरे मुकुटमणि, तो भगवान का मुकुटमणि बन जाए, और पतन नरकों में चला जाए। तो मनुष्य में ये विलक्षणता है, मनुष्य चाहे जल्दी जा सकता है, दूसरे जीव नहीं जा सकते, कोई कोई जीव है उनमें भगवान की कृपा से तो सबके लिए ऐसी बात है। परमात्मा की प्राप्त अब हनुमान जी को भी हो गई, कि जामवंत को भी हो गई, ऐसे वृक्ष भी संत हुए, पशु पक्षी भी वृक्ष हुए। एक गजराम दास के हाथी था, वो संतों की मंडली थी, बैरागी होगी जमात उसमें रहता था, हाथी वो भी भगवान का भक्त था, तो हाथी में भक्त हो जाए, वृक्ष में भक्त हो जाए, वो भगवान की कृपा से मुझे हो जाए अलग बात है, परंतु ये अधिकार मनुष्य को है, हरेक को अधिकार नहीं है, दूसरा भी बन जाए मना नहीं है। संतों की बात आती है केवल भगत हुए, भगवान के भगत हो गए, पशुओं में पक्षियों में गिद्धराज है, कितना भगवान का भगत, जो भगवान भी उनको पिता कहते थे। हनुमान जी महाराज गए हैं लंका में, तब कहा कि मारे गिद्धराज की बात बताओ, मेरे को तो यहाँ से छुटकारा होगा कि नहीं होगा। हनुमान तुम महाराज को कह देना आपके अयोध्या पूरी होने अवधि तो अयोध्या बन जावे तो गीतराज को राजगति बैठा हुए, क्योंकि सीता जी ने गीता जी रहा था, तो और मैं छूटूंगी तो पिताजी की मलम पट्टी मैं करूंगी, नहीं तो महाराज को कह देना राजगति पर बैठा है उनको गीतराज को, और आप सेवा करें। जगत जन जाने को पुत्री कहा है, बेटी तुझसे दमन कर अब भी दुष्ट को मारता हूँ मैं, ऐसे भाई बैठा दिया, अब जगत जाने को बेटी कहता है, कितना गुस्सा दर्द हो गया, कि ये दादा मक्खा कर आमिष भोगी, मांस खाने वाला मुर्दे को खाने वाला अधम खग गत दी नहीं थी, क्या मत जोगी जोगी जाते वो गति भगवान ने दी, भगवान ने भगत बन सकता है। दशरथ जी महाराज का मित्र था, वो दशरथ जी का पुत्र होने से अपना पुत्र ही मानते थे, आज पुत्र बधु है, मेरी बेटी है, कन्या है मेरी, सीता जी मेरा ऐसा स्नेह है पुत्री भाव का, क्यों दशरथ जी के पुत्र बधु है तो मेरी भी पुत्र बधु ही हुई, पुत्र बधु मेरी पुत्री है मेरी बेटी है, तो बेटी चिंता मत कर। तो गीत भी हो सकता है, पर ये अधिकार नहीं है उस जोड़े में, कोई कोई होते हैं, मनुष्य जन्म में तो सबको अधिकार है, मनुष्य जन्म में मेरे को संतों से बात मिली है वो पुस्तकों से जल्दी नहीं मिलती है। संतों से बात मिली है कि सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है, कोई कैसा ही क्यों हो, परमात्मा प्राप्त करने में सब अधिकारी है। धनी सब मिल जाए ये हाथ की बात नहीं है, निरोग सब मिल जाए ये हाथ की बात नहीं है, सबके सब जी बड़े भारे विद्वान बन जाए ये हाथ की बात नहीं है, पर भगवान को प्राप्त सबके सब हो सकते हैं। ये बात भी किसी जगह ने गीता मानती है विशेष करके, अभिचेत शूद्रा चल रहे हो ये विश्व पाप ही होने है, स्त्री हो वेश्या शूद्रास्ते भी अंति प्रांगत है, सबके लिए खुली है। जैसे माँ की गोद में जाने के बालक सबके सब अधिकारी है, माँ के चरणों में पड़ सकते हैं सभी, छोटा हो बड़ा हो धनी हो गरीब हो विद्वान हो मूर्ख हो सदाचारी हो दुराचारी हो, माँ को तो माँ कह ही सकते है नहीं, ऐसे भगवान को तो अपना कह ही सकते है, मैं आप कहूँ अंश भगवान का ही है। देखो पुत्र होता है उसको सपूत और कपूत कहते हैं, पर पूत नहीं है कह सकते है क्या, क्या कपूत पूत नहीं है, पूत तो है कोई सपूत है कोई कपूत है, पर पूत तो है ही, भगवान परम पिता है, मैं भगवान का पुत्र हूँ। अरे स्त्रियां पैदा भी कह सकती हम पुत्री हैं भगवान की, अरे भगवान ने ऐसा बताया है कि सम मम प्रिय सम मम उपजाए, सब मेरे पैदा सब मेरे को प्यारे लगते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, लाडले बेटा बैठी है सभी भगवान के सब मम प्रिय। अब ये कबूताई करे सबूताई करे इतनी मर्जी है, आप सबके सब भगवान के भक्त बन जाओ, भगवान की तरफ ना है ही नहीं किसी की नहीं हुई, स्वतंत्र भगवान की दी हुई है, फिर भगवान तुम सलवा सब भगवान के हो सकते हैं, कितने विचित्र बात है। तो काम करो लोग देखिए जीव ने बनाया अपना, इस वास्ते छोड़ना जीव के ऊपर जिम्मेवारी आ गई, अगर भगवान के बनाए हुए होते तो भगवान पर जिम्मेवारी रहती, जन्म लेते हो आप तो जन्म लेने भगवान पर जिम्मेवारी थोड़ी है, परंतु भगवान ने वो नहीं करते हैं। ये जो आज परिवार नियोजन आदि करते हैं ये बिल्कुल अनधिकार से ऐसा करते हैं, ये मनुष्य का अधिकार नहीं है, बहुत बड़ा भयंकर पाप करते हैं, मार सकते गर्भ गिरा सकते हैं तो गर्भ धारण करा सकते हैं क्या, जिन नहीं करा सकते, मार सकते हैं जिला नहीं सकते, तो जिला नहीं सकते हाथ में बात में मारने की क्या तुम्हारा अधिकार है, पर तुम मार देते, मानो पाप और पुण्य करने में दोनों समर्थ है, अपनी सदगति और दुर्गति करने में स्वयं स्वतंत्र है। अब दुर्गति न अगर सदगति करे तो अच्छी बात है, तो ये भगवान ने बनाए नहीं है, भगवान ने बनाया है तो आंख भगवान ने बनाया है, अब आंख को भी खाओ, लोग सब भगवान ने बनाया है, हमारे पास नहीं बनाया है, हमारे पास थोड़े बनाया है, मदिरा है मांस है अंडा है ये खाने वास्ते नहीं बनाया है, इनसे हानि हानि है, नुकसान ही नुकसान है, शरीर के लिए भी नुकसान है, बहुत वैद्य और डॉक्टर बड़ा निश्चित करते हैं, और पाप है अन्याय है, किसी के बच्चे को खा जाना सब काम तो ही है, तो ये स्वतंत्र करता है मनुष्य, स्वतंत्रता मिली है कल्याण के लिए, अकल है उद्योग लिए, एक भगवान ऐसे कोई मालिक है वो हमारे को मोटर भेजता है कि मेरी तरफ आ जाओ, अगर मोटर लेकर दौड़ जाए दूर और दूर तो और दूर चला जाएगा जल्दी, वो क्या करे, दूर जाने के लिए थोड़ी भेजी मोटर, तो अपने पास आने के लिए, ऐसे ये शरीर दिया है तो भगवान कहते हैं मेरे पास आ जाए इसके लिए शरीर दिया है, ये थोड़े दूर चला जाए भगवान से आगे चला जाए, ये स्वतंत्रता दी है, तो स्वतंत्रता क्यों दी? स्वतंत्र अगर नहीं देते है स्वतंत्रता तो पशुओं की तरह मनुष्य जन्म होगा, मनुष्य जन्म में मैं क्या होती? कई ऐसा भी कैसे हमें स्वतंत्रता क्यों दी? जैसे हम पाप करें नरकों में जावे, ऐसी स्वतंत्रता भगवान ने क्यों दी? तो स्वतंत्रता भगवान नरक में जाने के लिए थोड़ी दी थी। किसी को बंदूक दी जाती है, राइफल दी जाती है तो रक्षा करने के लिए दी जाती है, मन चलाने में तो देने वाले की ऊपर चला तो सकता ही है। नीम से बुद्ध चले या नीम कर चले तो सब काम ठीक हो जाए। तो भगवान की दी हुई शक्ति है आपके पास, उस शक्ति का सदुपयोग दुरुपयोग है। बड़ी ही मार्मिक बात है ये, सदुपयोग करना दुरुपयोग करना, इसमें जीव की स्वतंत्रता है। आप अपने को धनी बना लो, गरीब बना लो, ये हमारा की बात नहीं है। विद्वान बना लो, मूर्ख बना लो, घोड़ा बना लो, काला बना लो, ये हाथ की बात नहीं है। पर अपना कल्याण करो हाथ की बात है, नरकों जाओ हाथ की बात है। तो स्वतंत्रता दी है, बहुत ही मार्मिक बात है ये। मैंने सुनी है बात, बहुत विलक्षण मैंने बात पढ़ी है। कहते ये जन्म मरण कहाँ से शुरू हुआ? तो शास्त्रीय परिभाषा में ये अनादि मानते हैं, अनादि है, किसी दिन से आरंभ नहीं हुआ है। पर संतों की बातों में मैंने एक बात सुनी है कि जैसे एक ही मैं बहुत रूप से हूँ, एक ओम बहु श्याम बहुत हो जाऊं, ये भगवान का संकल्प हुआ, उनसे अनेक पैदा हुए। तो क्यों हुए थे? तो वहां बात आई है एकाकी नरम थे, अकेले भगवान का मन नहीं लगा। तो जब बना हुए खेले अपने, तो खेलने के लिए पैदा किए। तो भगवान से प्रेम करें, भगवान से प्रेम करें, ये भगवान को संतुष्ट करने की एक चीज है। ऐसा ज्ञान योग और कर्म योग ये नहीं है, ये भक्ति योग की विलक्षणता है। तो भगवान को आनंद देने वाला, भगवान को खुशी करने वाला, भगवान की मदद करने वाला, भगवान की सहायता करने वाला, भगवान को भी महाराज प्रसन्नता देने वाला ये जीव है। अब वो जीव प्रसन्नता देने वाला हुआ तो सब रचना भगवान ने अपने में से की है। और अपने में से श्री जी को पैदा किया, श्री राधा जी को, श्री सीता जी को, इनको अपने में से ही पैदा किया। तो ये प्रकट होकर तो भगवान की तरफ ही लग गई, तो भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। अब भगवान से पैदा और भगवान से वृद्ध चले का, तो ये स्वतंत्रता है। तो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना है, ये ही पाप है। मैंने कई बार सुनाई है गीता के विचार करने से हमें अर्थ विशेषता से मिला है। गीता की टीका लिखाने लगे ना, तब विशेष अर्थ मतलब हुआ। ऐसे गीता पढ़ना, पढ़ाना, सुनाना, सुनना बहुत वर्षों से कर रहा मैं, पर गीता पर लिखने का काम पड़ा ना, लिखने में विशेष ध्यान देना पड़ता है कि संपूर्ण जगत सामने रखनी पड़ती है। सकल वर्तमान की नहीं, पढ़े आगे पीढ़ियों में आने वाली जगत भी सामने रखनी पड़ती है कि वो क्या समझेंगे इसका लोग, पढ़े तो क्या अर्थ लगाएंगे, आज क्या लगाएंगे, 100 वर्ष के बाद क्या लगाएंगे, क्या इसको होगा। तो सोचना पड़ता है ना, एक कागज लिखो तो उसमें सोचना पड़ता है। तो ऐसी पुस्तक लिखी जाए गीता पर तो सोचना पड़ता है। तो उसमें कोई हम विशेष जानकार नहीं है, पर जानकार है उसके अनुसार से तो विचार करना पड़ता ही है। तो उससे किया तो हमारे को बात मिली कि मनुष्य के लिए कोई कल्याण के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये विशेष बात मिली मेरे को गीता पर। ये 11वां श्लोक मुख्य है, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमावक्षतः। आगे सही गया, पहले सही गया प्रदा श्रेष्ठ 19वां यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोको यं कर्म बंधन तथा कर्म कौन थे मुक्त संघर्ष माचर। ये 9, 10, 11 तीसरे अध्याय के ये श्लोक। तो इसमें आठवां बताया कि नियतम कुरु कर्मा तुम कर्म जयो कर्मणा, नियत कर्म करो, शास्त्र निहित विहित काम वो तुम करो, कर्म करना न करने के अपना श्रेष्ठ है, कर्म जयो कर्मणा। शरीर रहता भी तेरा शरीर का निर्वाह बिना कर्म किए नहीं होगा, भोजन करना पड़ेगा, शौच स्नान करना पड़ेगा, शरीर यात्रा के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। अर्जुन कहता है घोरे कर्म निकी नहीं हो जैसी, तो ये कर्म करो। अब कर्म करो किस लिए, यज्ञार्थात को नेत्र लोगों ने कर्म, कर्म से बंधन हो जाता है, बंधन हो जाता है जहां स्वार्थ के लिए करते हो, अपने लिए करते हो, वहां बंध जाते हो, तो अपने लिए न कर दूसरों के लिए करना। ये बात चली खास नौवे अध्याय नौवे श्लोक, यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र। अब इसमें एक बात मर्म की समझना, ध्यान देना, आप कोई भी काम करें, धनी से धनी, राजा से राजा, गरीब से गरीब, कोई काम करेगा तो बिना दूसरों की सहायता कर लेगा क्या? आप पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनकी सहायता लेंगे, सूर्य चंद्रमा अग्नि इसके प्रकाश की आप सहायता लेंगे, दूसरे प्राणी है उनकी सहायता लेंगे, वृक्ष है उनकी सहायता लेंगे, गाय भैंस भेड़ बकरी इनकी सहायता लेंगे, भाई बंधु कुटुम्बी इनकी सहायता लेंगे, बिना सहायता के आप काम नहीं कर सकते कुछ भी। किसके वृक्ष नीचे बैठे हैं तो वृक्ष आपने थोड़ी लगाया है, सड़क पर सड़क आपने नहीं बढ़ाई है, तो दूसरों के सहयोग के बिना आप कोई काम कर नहीं सकते, संगठन से काम होता है। तो परस्परम भाव अंत, ये ग्यारहवें श्लोक में आया, परस्पर एक एक की सहायता करते होते परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो आप जब दूसरों की सहायता लेते हैं तो सहायता दूसरों की करना आपको कर्तव्य होता है, सहायता तो ले लेते हैं सहायता करते नहीं है तो आपको बड़ा बड़ा पतन होगा, सहायता ले तो लेते हैं और फिर करते नहीं, तो सहायता लेना है वो बंद करो, देना शुरू करो, ये मुक्ति का रास्ता है। और लेना ही शुरू कर दिया, देना न किया तो पतन की बात है, नरकों में जाते हो। तो आप दूसरों से सहायता लेते हो, माँ से सहायता ली, बाप से सहायता ली, भाई बंधुओं से सहायता ली, कुटुंबियों से सहायता ली, एक अनेक तरह सहायता लेते हो, तो फिर सहायता करो, तो सहायता करने से आपको उद्धार हो जाएगा। लेने की इच्छा होती है, लेने का वो लेना लेने के लिए लेना है कि देने के लिए लेना है, लेना है वो किस लिए लेना है, देने के लिए लेना है। जैसे पृथ्वी में हल चलाते हैं तो उससे अधिक हमारे को अनाज पैदा हो इसीलिए लगाते हैं, कर जितना बीज बोया उतना ही बीज पैदा हो इसीलिए लगाते हैं क्या, उसे क्यों खराब करेंगे, क्यों मेहनत करेंगे? तो पृथ्वी को देते हैं लेने के लिए, और पृथ्वी है देने के लिए, पृथ्वी देती है, इस वजह से पृथ्वी माता कहलाती है, माँ दूध पिलाती है, गोद खिलाती है, प्यार करती है, बड़ा करती है, ऐसे पृथ्वी के हमें पृथ्वी से पैदा होते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी से पलते हैं, पृथ्वी का दिया हुआ अन्न है, पृथ्वी का दिया हुआ जल है, पृथ्वी का दिया हुआ कपड़ा है, शरीर भी पृथ्वी का ही दिया हुआ है, माँ बाप ने अन्न खाया उससे बना तो पृथ्वी का दिया हुआ है, तो पृथ्वी से वो देती है। तो ऐसा ले लिया, अब इनकी सेवा के लिए, हम सेवा के लिए ही ले तो लेना भी देना है और देना भी देना है, केवल हमारे को अपना भाव बदलना है, हरेक से खाऊं खाऊं खाऊं ये है ना, अपन मारवाड़ी में डाकी चल रहे हो, खाऊं खाऊं और डाकी चलो पतन करे, खाऊ नहीं और देना है, सेवा करनी है, तो सेवा करनी है तो उसमें ये स्वागत मिंत सकल जग माही सुपने हु प्रभु परमार्थ नाहि, सूर नर मुनि सबकी हरी थी, देवताओं की ऋषि मुनियों की, कि स्वार्थ लाग करे सो प्रीति, सब अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। अपने अपने स्वार्थ कारण सब कोई धन खोए, व्यापार में धन लगा दो तो स्वार्थ के लिए लगाते है ना, तो अपने अपने स्वार्थ कारण तक सब कोई धन खोए, अरे परमार्थ लोग कान पर तो टुकमुक टुकमुक जो है बैठा रह अपने पर स्वार्थ में करो तो सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ ला करे सब रीति, तो सब जनते मरते जनते मरते जनते मरते रहे। अब बिना स्वार्थ हित करने वाले हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना स्वार्थ करने वाले दो बताए, अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरा हित के लिए, एक तो तुम और तुम्हारे सेवक, एक भगवान एक भगवान का भगत, ये करते हैं तो क्यों दूसरों के हित के लिए करते हैं, हित के कर ले तो बड़े हो गए, स्वार्थ करना नीचे हो गया। आपके साथ रहने वाले केवल पेटू और चट्टू को खाड़ा कराई करते हैं तो उस आदमी को भला नहीं कहते आप समाज में भी, या दूसरा भला करते हो तो समाज भला कहता है। तो वास्तव में संसार से लेने के लिए हम नहीं है, संसार की सेवा करने के लिए हम है, ये बात खास है। ये दसवां सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करके और कहा इनसे तुम अपनी वृद्धि करो। तो कैसे करो, एक एक को देव एक एक को देते दोनों उन्नत हो जाओगे, देवता तुम्हारा पालन करे तुम देवताओं को पूजन करो, ऐसे परस्पर करते श्रेया परम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो ये जो बाधा है सभी, ये जो स्वार्थ बुद्धि है इसमें है बाधा। एक बुद्धि आप पकड़ लो कि दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, आपके पास पैसे की चीज की जरूरत नहीं है, आपके पास किसी शरीर की निरोगता की किसी की जरूरत नहीं है, आप केवल नियत बदल दो कि सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी महिमा कैसे हो, दूसरों का आराम, ऐसा आपका भाव हो जाए केवल दूसरों के हित करने के लिए। अब आप रोटी खाओ तो भी उसमें दूसरों का कल्याण होगा, जल पियो तो ही आपका कल्याण होगा दूसरों का, श्वास लो तो उससे भी दूसरों का कल्याण होगा। आपका उद्देश्य जब दूसरों के हित करने का हो गया तो आप कल्याण हो जाएगा। ते प्राप्त मंत्री महामेव सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में रहते ही, तो प्राणी मात्र के हित में रहते ही करोगे तो दूसरा भी तो आपका हित करते ही है, दूसरों से सहायता मिलती है, तो वो सहायता लेते वो देने के लिए, जीते रहे तो सेवा करें, मर जाए तो सेवा कैसे करेंगे सही से, तो जीना भी आप दूसरों के हित के लिए हो गया। ये अटकल है खास, हर एक काम करने की अटकल होती है, युक्ति होती है, विद्या होती है, करने का एक तरीका होता है। तो मनुष्य के लिए ये खास बात बताई है तीसरे अध्याय में, तुम सब जो काम करो दूसरों के हित के लिए करो। अब दूसरों के हित के लिए करने वाला रोटी नहीं खाएगा क्या, क्या जल नहीं पिएगा, क्या श्वास नहीं लेगा, क्या सोएगा आराम नहीं लेगा, ये तो सब करेगा ही, पर किस लिए, कि सबको सुख पहुंचाने के लिए, नहीं तो रोटी अन्न बंद हो जाए मर जाएंगे तो सेवा कैसे करेंगे, सेवा करने के लिए। इस वक्त वो गोपिकाओं ने परमार्थ भव का ये वृक्षों को पूछा है, तुम्हारा तो उत्पन्न होना दूसरों के हित के लिए ही है, बताओ भगवान किधर गए हमारे बताओ, पूछते हुए तो ये परमार्थ भव का है, दूसरों के हित करने के लिए ही है, तो दूसरों के हित के लिए ही है। इस वास्ते वो एक जुमनाती है, पर हित हेतु जन की सब करनी धरनी, संत बिटप सरिता गिरी धरनी, पांच बताया, संत बिटप वृक्ष सरिता नदी परे और पर्वत और धरणी, पर हित हेतु समन की करनी, ये दूसरों के हित के लिए करते हैं सभी। विबंधन नद्य स्वयं बनाम नदियां स्वयं पानी नहीं पीती, स्वयं खादंती पलानी वृक्षा, वृक्ष स्वयं फल थोड़ी खाते हैं, वृक्ष फल खा रहे फल देते हैं, ऐसे पर्वत जो है वे पर्वत सिर धरने सिर पर तृणों को घास को ऊपर रखते हैं, घास पैदा होता है, तो ये पर ही थे तो सुबह लिए निकलनी होती है, संत है, वृक्ष है, ये धरणी पर ही थे, दूसरे हित के लिए निकलनी है, तो हित करनी है तो स्वयं तो वृक्ष जीते हैं, तो खाद भी लेते हैं, जल भी पीते हैं, तब तो वृक्ष जीते रहते हैं, परंतु उनका भाव सदा हित करने का है, तो वो हित करने का भाव है वो, और मनुष्यों के हित करने में दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि मनुष्य तो जानकर हित करता है और उनका हित उनसे हित होता है। आप हित ले लो पर हित करे करता तो नहीं ना। गाय से आप हित ले लो, गाय हित करे क्या? वो तो अपने जी रही है मुंह से। गोबर से आप फायदा ले लो, गोमूत्र से फायदा ले लो, दूध से आप फायदा ले लो, बछड़ा से आप फायदा ले लो, आप ले लो उसे। मैं तो हड्डिया से भी, खाल से भी, सब से ही देखो आप ले सकते हो और कर नहीं सकते ना। करने की शक्ति मनुष्य को दी है, ये शक्ति दी है केवल उपकार करने के लिए, हित करने के लिए, सेवा करने के लिए, और उल्टी बार ले सब खाऊं खाऊं में उठ लग गया। ये खास बात है, मूल बात अपने लेने के लिए नहीं है, मनुष्य शरीर देने के लिए है। ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र का हित करने के लिए, सबकी सेवा करने के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए, अपनी शक्ति अनुसार, इसमें ज्यादा कम नहीं है। धनी आदमी लाखों करोड़ों रुपया लगा सकता है, निर्धन नहीं लगा सकता, तो निर्धन का पुण्य कम होगा ये नहीं है, बड़ा भारी पुण्य हो जाएगा। सत्य सारू दत्त भारती नरा, अपनी शक्ति के अनुसार काम करो। अब शक्ति उतनी नहीं है तो उतना लागू कैसे होगा? आपके भी उतना ही लागू हुआ जितना आप कर सकते हो, नियत आपकी बदल दो। ये नहीं कह सकते हमारे पास इतना धन नहीं है, हमारे साथ बल नहीं है, हमारे पास विद्या नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, हमारे कोई पद नहीं है, कोई हमारा अधिकार नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा ही नहीं। अब कोई अवसर है तो वो शुरू करे, हम तो अवसर तो नहीं है, तो आप जहां कर सकते उतना ही करो, अवसर से कम नहीं होगा आपका। आपकी शक्ति का अनुसार करो, भाव रखो, तो दूसरों का हित करने का जो भाव है ये परमात्मा प्राप्ति कराने वाला है। तो भगवान ने सृष्टि पैदा करी तो ये अपने स्वार्थ में लग गए, तब पत्नी की तरफ चले गए और केवल भगवान को प्रसन्नता के लिए खेल दे, तो श्री जी का जैसे आदर वैष्णव जी हो जाते। अब श्री राधा जी है कृष्ण भगवान को सुखो, और कृष्ण भगवान क्या है राधा जी को सुखो, अपने सुख नहीं। तो कितनी विचित्र बात है। अब सबका भला हो, आप कितना कर सकते हो कोई बात नहीं, कि जितना कर सकते हो उतना ही करो। एक रामायण में कथा आती है, मैंने सुना है, ये वृक्षों पर टीली रहती है, चिंतित करते है, बड़ा पूछ होता है रुआ वाला। तो ये राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था, युद्ध हो रहा था तो ये हाथ में इतना लेकर पहुंच गया कि मार दू रावण को, मार दू। तो भगवान खुश हो गए, ऊपर हाथ दिया तो वे लकीर ऊपर खुश हो गए भगवान, वो रावण को मारते है। भगवान की सहायता करी करे, पूरी शक्ति पूरी लगा दे, पूरा कल्याण हो जाएगा। जिसके पास में 5 रुपया है तो 5 रुपया में भगवान मिले, जिसके 5 लाख है तो 5 लाख में, 5 करोड़ है 5 करोड़ में। तुम्हारे पास जितना दे दो, सर्वस्व दे दो, तो ज्यादा दे रहे हम आपको, ज्यादा जोर पड़ेगा ज्यादा रोने से, थोड़ा होने से सुगमता पड़ेगी, लोग ज्यादा हो जाए। अरे भाई क्यों आपत करो, मैं तो ब्राह्मण बना, मैं तो जिन्हें बोले हो, अरे क्यों आफत में जाओ। पर अभिमान है मन में, अभिमान है जर ठोल करो जाओ, है रोड़ी हमारे मारवाड़ी भाषा में शीतला रो शीतला सलाई मत करो, शीतल शीतला रो सो गए बड़े। तो अपने से बन सके जित जितनी सेवा करता रहो तो कितना काम बढ़िया है। छोटा बालक घुटनों के बल चलता हुआ आपको एक चाबी लाकर दे दे, आप खुश हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि आपको निहाल कर दिया, आपको दुर्लभ चीज थी वो, मिलती नहीं थी, मिलती नहीं, आपकी तो लाई हुई है, आंगन भी आपका, छोरा भी आपका, सब आपकी चीज है, आपको दिन आप खुश हो जाए, ऐसे भगवान में तो भगवान खुश हो जाए, तो भगवान दरिद्री है क्या, उनको मिलता नहीं है, भोग लगा राजी हो जाए, जल खान राजी हो जाए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जल मेरा अर्पण करे तो मैं खुश हो जाता हूँ, तो भगवान को पत्र पुष्प मिलता नहीं, क्या जल मिलता नहीं है, सृष्टि करी किसने, पर बालक की जो चेष्टा देने की वो चेष्टा खुद की है, उससे खुश हो जाते हैं पिता। इस तरह से हम जो कुछ भगवान के लिए करें भगवान खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान के अभाव पूर्ति कर दे, भगवान घाटा की पूर्ति कर दे, भगवान घाटा है इस बात का, समझे, भगवान माँ नहीं, भगवान बाप नहीं, भगवान भाऊ नहीं, भगवान स्त्री नहीं, सो बेटा नहीं, अब जो माँ भगवान गोदी में खिले राजी हो जाएंगे, अब जिस बंद है तो बन जाए भगवान, अब माँ ने बंद दिया क्या करें, छूट नहीं सकते, भक्तों के बस में होते आए भगवान, भक्त के बस में होता है, उसमें भगवान को आना रहता है, भगवान ने माँ कोई बन जाए तो भगवान ने नई चीज मिली, माँ है नहीं भगवान करे क्या हुए, माल में जाए तो कितनी बढ़िया माल मिली ना, भगवान ने घाटे की पूर्ति कर दी, कोई बाप बढ़ गया तो भगवान ने बाप की गर्ज पूरी कर दी, चंद बाबा के कितनी विलक्षण बात है, आप भगवान कुछ बढ़ जाओ और भगवान की सेवा करो, भगवान निहाल हो जाएंगे, मेरे को बड़े बताओ निहाल कर दिया, समझे, कर्मा भाई तो खींच लो, कर्मा भाई मर गई तो भगवान के तुम्हारी माँ मर गई, कौन जीवा खींच लो, तो खींच लो ना, बनाना शुरू कर दिया पूजा, पूजा करने वाला भाई तू क्या करा, भगवान की माँ मर गई, तो भगवान है तो मार बाप और भाई बेटा सब सही थे, भगवान है गर्द है, अब इतना बैठा हुआ आप भगवान है पढ़ जाओ, राजी हो तो भगवान बहुत राजी हो, बेटा बढ़ जाओ राजी, बाप बढ़ जाओ तो राजी, भाई बढ़ जाओ तो राजी, लुगाई बढ़ जाओ तो राजी, आप जो बढ़ जाओ भगवान खुश हो जाएंगे, तो भगवान का भाव थोड़ा ये दयालु है, कृपालु है, तो आप अपनी चीजें खाऊं खाऊं मिटाकर देऊ देऊ जो खिलाऊ खिलाऊ जाओ, खाऊं खाऊ नहीं खिलाऊ खिलाऊ खिलाऊ, बता रहा नहीं भाई भोजन बढ़िया कौन सा, खिलाने वाला दान ज्यादा आवे, खाने वाले अपेक्षा भोजन बहुत बढ़िया ऊंच दर्जे का भोजन, तो आप सेवा करो उस सेवा से आप कल्याण हो जाए, कितनी बढ़िया बात है, केवल भाव बदल दो, उतना ही रोटी में उतनी रोटी, उतना ही पानी उतना ही कपड़ा मिलेगा, चाहो तो न चाहो तो उतना ही मिलेगा, घड़ा इकट्ठा करोगे आप ही उतना ही काम आएगा, करोड़पति को 10 रोटी खा लेगा क्या, 10 कुर्ता साथ ही पहन लेगा, 10 जगह मकान में 10 जगह रह जाएगा, वो एक ही जगह तुम्हारे तो काम इतनी आई, अब सब पर अपना मर भगवान के तो चोर है ये, अपना अधिकम जो भी मन है तो सस्ते हैं वो दंड मर रही, कितनी सीधी सीधी बात है, अपना नियत बना रहे देने की, नियत देने की बना रहे, खुश हो जाए, कई लोग माल में जा रहे थे, मारवाड़ के लोग अकाल पड़ गया तो माल में जा रहे थे, तो एक छोरे को कहा माँ ने कहा बेटा तुम भी जाओ, तो वो जाओ, माँ ने कहा बेटा झूठ मत बोलना, सच्चा बोलना सदा, तो माँ की शिक्षा गांधी जी को मिली, सबको मिलती है, माँ है, माँ तो सबसे ऊंची है, माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा, जो उसकी गोदड़ी थी उस गोदड़ी में 5 रुपया शेर दिया, अच्छा शेर दिया, यू 7 शेर बाजे नया शेर दिया, जरूरत पड़े तो काट काट ले गई, तो काफला वो ठहरा था जहाँ सबका सत्संग, रात्रि में डाकू आए लूटने वाले, जो लूट ले दे, ये एक तरफ अपने गोदड़ी ओढ़े पड़ा था, तो पूछा थोड़ा तेरे पास क्या है, बोला नहीं, तो क्या है तेरे पास, रुपया है, हाँ है, कितना है, तो 5 रुपया है, कट है, तो गुदरी में ये 5 रुपया है, उन डाकू को बड़ा आश्चर्य आया कि तुम हमारे को जानते हो। मेरे को जानता नहीं, तुम क्या करते हो, आप लूट रहे हो, तो लूट रहे हो तो तुम रुपया बताता है। मेरी माँ ने कहा झूठ मत बोलना, पहले मैं कहा बोला नहीं आपको, आपने ज्यादा पूछा तो बोला कि है तो सही मेरे पास। माँ ने कहा था झूठ मत बोलना, तो हम रुपया ले लेंगे, ले लो ना ले लो आपकी मर्जी है। माँ ने कहा झूठ मत बोलना, झूठ नहीं बोलूंगा। उस पर ऐसा असर पड़ा महाराज, सबको चेत देती है। छोटा छोरा माँ ने कहा झूठ, गुरु कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, माँ बाप कहते हैं झूठ मत बोलो, लूटो मत, दूसरों को दुख मत दो, अपने मानते ही नहीं। छोटा छोरा कितना है, माँ की बात मानता है। तो छोटे छोरे पर असर होता है। एक बात याद आ गई, एक दिन मैं बिखरा हो गया तो उसे माँ रोटी लाने गई, मैं खड़ा था तो छोटी छोरी बोली मैं बाबा जी हाँ भाई बोलो थे कान काटो हो गए ना भाई मैं तो कान नहीं काटू, काटो हमारी माँ कहती है, माँ कह हमारे को थोड़े बने मैं कह दो क्या करूँ बेटा, कान काट मारा क्या फायदा है, कोई ना मुझे हमारी माँ कहती है, हमारी बात से मारी थोड़ी जैसे कान काट रही, बात सच्ची है। आप कान भी काटते हैं और क्या करते हो, आप इतने बैठे हो और हम काम क्या करते हैं बताओ, कान ही काटते हैं ना कौन कोई सुनाते हैं। लोग कहते हैं ये तो भोला है, हमारा साधु बड़ा चले, घर से कुछ खर्च नहीं करे, बातों बढ़ावे, बातों बढ़ा करके भोजन भी करे, कपड़ा भी पहरे, मोटर चले, हवाई जहाज चले, सब ने ले ले, अरे भोला बिता कोई बातों बनावे, अब थे मेरी बातों के सिवाय मारे से क्या मिले बताओ तो कौन कहते हैं हमारा तो काम धंधो ही वही है बेकार ये नहीं कहता यू बैठा काम नहीं तो हमारे घर खेती नहीं, कोई हमारे घर नौकरी नहीं, कोई अफसर नहीं, कुछ धन नहीं, क्यों काम चलाओ बताओ सही। अब मुक्ति मिले तो बता कभी मिले कहीं था भगवान जाने कहीं मिले, ठगाई में आ गए थे फिर में आ जानी आदमी। भीमसेन बहुत बलवान था महाराज, कथा आती है। तो एक जंगल में गया तो एक अजगर था, एक अजगर सर्प, उसने पकड़ लिया भीम को, छुड़ा नहीं सका भीम, अजगर ने पकड़ लिया अब छुड़ा नहीं सकता, अब बड़ी मुश्किल होगी। भीमसेन को पकड़ लिया अजगर ने, फिर पकड़ लिया, बड़ी मुश्किल हुई। फिर महाराज गए क्या बात है, भीम आया नहीं क्या बात हुई, चार गए तो पकड़े, और भीमसेन महाराज मेरे हाथ की बात रही है, छूट नहीं सकता, एक सांप से छूट नहीं छूट सकते महाराज। अब बलवान तो अलग है, बलवान हो बलवान उसे ज्यादा निकला। तब फिर विदुषण ने पूछा तुम कौन हो, तो उसने पूर्व जन्म की बात बताई, तो मैं नहुष नाम राजा था, नहुष नाम राजा था, तो मेरे को इंद्रासन मिला, मैंने विजय कर ली, बहुत बलवान था, इंद्रासन मिल गया, इंद्रासन मिलना तो फिर मिल गया तो मैं हो गया राजा, इंद्र बन गया, इंद्र बन गया तो फिर तो मैं तो इंद्राणी के पास जाऊंगा। तो भाई ये क्या बात तुम्हारी कि मैं राजा हूँ इंद्र हूँ, सब चीज मेरी होगी, जो इंद्र की सब चीज मेरी। तो फिर तो इंद्र ने कहा, तो इंद्र ने बृहस्पति से पूछा महाराज ये क्या आफत आई है, कि तो क्या तुम कह दे ऋषियों की पालकी ले आओ, तो ऋषि मुनि थे उनकी पालकी बनाई, ऊपर बैठा हुआ तो जल्दी लग रही थी, शीघ्र सर्प सर्प मानो चल सर्वतु सर्वता सर्वता सर्पंतु सर्प सर्वता सर्वतम सर्प सर्पाणी सर्पा सर्पा मैं तो शीघ्र सर्प चल कर जल्दी जल्द ठोकर लगाई। तो सर्प कहते हैं वो ऋषि थे अगस्त्य को कभी याद रहे, उसने कहा सर्पो भाव तू ही सर्प बन जा, तो सांप बन गया, तो सांप बनकर उसे गिरा जमीन पर, वो नहुष था। तो उसने कहा ऐसी बात है, तो उसने भीम को पकड़ लिया, फिर युधिष्ठिर महाराज करी, युधिष्ठिर से बातें करी, तो उसको फिर वो घबराया नहीं, सांप बन गया, घबरा गया, मेरा उद्धार कैसा होगा। कि महाराज युधिष्ठिर से बात करेगा उसे तरह का जरा जाएगा। संत महात्मा उसको बात करने से भी पाप नष्ट हो जाता है, केवल बात करने से। तो युधिष्ठिर ने उसको बात कर तो संवाद किया, उसमें कई बातें पूछी है, वर्ण धर्म पूछी है। उसमें एक जगह बात विलक्षण बात आई है, वहां जो हम नहीं कहते हम खंडन करते हैं, वो बात आई है कि कर्म से वर्ण बनता है, मनुष्य जन्म से वर्ण, ब्राह्मण के घर जन्मने से ब्राह्मण होता है। उसने कहा ब्राह्मण कर्म से भी ब्राह्मण हो जाता है, उसने कही है वहां वनवास में। विचित्र बात है। तो जिसने पूछा, युधिष्ठिर ने जवाब दिया है सब बात का, वो जवाब देने से सर्प की जुड़ी छूट गई हो गया, बराबर वो झूठ गया, बीवी से भी झूठ गया। तो जबरदस्त होता है ना, वो पकड़ लेता है। किस बात कही थी आप, ठगाई में आ गया थे लोग है। देखो तान बताओ बिंदु ठगाई, ये साधु है ना, ये बड़ा ठग है। रामदास जी महाराज गए तो छोरा भगत डाकी आया, डाकी डाकी डाकी आ गया। तो वे रामा साधु डाकी साधु है, रामा साधु डाकी साधु है, 84 डाकी, 84 डाके डाके से कोई डाकू कूद गया सर। तुम्हारे देखो लोग कह रहे माने, एक कॉलेज में बात है सुधा से रही, जो बातें बना तो जवान जवान लड़का कहते ये बड़ा ठग है आदमी के। देखो आप लोग ख्याल नहीं करते, आपके पास पहले कमाया हुआ धन है वो तो ये खा जाए, और नया कमान दे नहीं, अब बेड़ा हो जाने जा अरे रुखाड़ी करो साहब, अब मारी रुखाड़ी वाली तो आदि मैया बैठे रुखाड़ी करो तो नया तो कमाने नहीं, खोटी कर देगा नहीं। ये संत बोले महाराज आप सुनाओ, हाँ कहीं करो कि कातरे हो पुण्य में खोटी कर दो, इतो कर दो। बातें सुने अब ना कात सके ना पुण्य कर सके, बेचारी बैठी चुपचाप। तो नया तो कमा दे नहीं, अरे पुराना खा जाए दो दो नुकसान करे, कि तथे बुरा आदमी हो फेर में आ जाओ थे ना, सर्प के फेर में आ गया भीम से बात गई, तो थे फेर में आ गया भाई। नरसी ने आई बात कही कि नरसी बड़ो नरसी उठक है, नरसी उठक नरसी उजाड़, एक आयो बेचारो पानियो मेरे मत ऐसी भेजो प्रश्न कर दी समझा। ठाकुर जी आया कि नहीं, तो गांव के करने के उठा गए ठग। देखो प्रत्येक बुरी पिछाण, अच्छो बेचारो धनी आदमी बाणियो आ गयो ठग दी समझे, अब केरे मत हाथ धर दे तो ठग दे भागू उठे दो बड़ो ठग। तो मर्द को भी बने महाराज और तुम ए झंझर का है मर्द, ये काम है तो नहीं तो बने दे नहीं कमा दे नहीं, कमाने में खोटी करे कि नहीं, इतनी देर क्या कमाओ थे बैठा रहो रहते कमा कोटी एक पैदा करो नहीं, खाने खोटी कर दिया यार, पहला करो जो को खा गया या नहीं कमा दे नहीं, या दो दो नुकसान कोई आदमी सह सके समझदार। तो ऐसा हो पाया भयो मंत्र बस बावरो कसम जागे जोर। तो ऐसी बातें है महाराज, तो माँ कहे जो करना, जो माँ के कहने की बात आई छोरी के, वो माँ कहे माँ कहे जो बात सच्ची है भाई, कान काट ले बाबा जी कान काट लेगा सर पर डरे ऐ माइया जो डरा दे, जो संतों से डरा दे सर सुने को नहीं करो सुने साधा डरते रहे बाबा डरते रहो। तो मैं तो यही काम चलाऊ भाई, अब थे जो समझो को नहीं फिर में आ जाओ और क्या करे समझे क्यों संत संसार कैसे भाई अर्ध गपी है संत, संत दार संसार में अदर गपी है संत, ब्रह्म ज्योत सुन में जगह ताकि आन के अंत, सुन में ब्रह्म ज्योत जगह है, ब्रह्म ज्योत सुन में आकार में जगह है, अदर गप ही है अदर गप मारे झूठी झूठी बातों के में ऐसा अदर्क संत उदार संसार में अदर्क प्रिय है संत ब्रह्म ज्योत सुन में जगह ताकि यान कहंत ऐसी ऐसी साधु बातें बना तो सच्चे हृदय से अपने भगवान में लग जाओ। मूल में बात कह रहा था कि मनुष्य जन्म भगवान ने दिया है केवल कल्याण कर के लिए, अरे कल्याण इतनी सी बात है केवल दूसरों का हित हो। एक सज्जन ने कहा था, सुनाई थी, एक सज्जन जाओ कहता महाराज जल्दी कल्याण हो, कल्याण ऐसी बात बताओ, भजन करो जब बने महाराज कल्याण ऐसी बात बताओ कोई। तो एक दिन वो गया तो संत उठ गए, खड़े हो गए, तो खड़े होकर नदी के किनारे जाने लगे, तो वो ही पीछे पीछे जा रहा है, तो आगे एक संत योगी एक मगरमच्छ बैठाई हो पानी सामने, और पानी सब जा रहे हो पेड़ बोल गए मोरे मो, वो मनुष्य बोले मरा मैं प्यासे मर रहा हूँ जब पिला लो। तो संत बोले ये बच्चा प्यासे मर रहा है कोई उठू बताओ, अरे प्यासे तेरे मुख में प्रवाह आ रहा है नदी का, यार सामने ही बैठा है मांडो भाई पानी का, करो मेरे प्यासा मर रहा हूँ, कैसे मरता है, कहते यहाँ छेद है पानी आता है बढ़िया चला जाता है, वो पेट का छेद तो नहीं जाता ऊपर, ये छेद निकल जाता है, तो मैं तो भीतर में अग्नि जैसे लग रही है प्यासे मर रहा हूँ, पानी आता है वो चला जाता है। संतरा कहा देख भाई बेचारा देखो कोई बताओ उसको प्यासे मर रहा है, वो बोले कि महाराज सीधी बात है मगर मच्छ है पानी में रहने वाला है, पानी से मरने वाला है नहीं, ये यूं बैठा है यूं बैठ जाए बस, बोलते थे जो पेट वालों खाड़ो पहले आ जैसी और फिर दूसरे ऊपर रह जैसी तो पड़ी जैसी मिटे प्यास कि महाराज मैं तो ऊपर प्यास मिटे पहले छेद आवे उसी में जाता है जल, तो बस यूं कर दे वो छेद ऊपर रह जाएगा गले वाला छेद नीचे आ जाएगा उल्टा। तो संत के आगे पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरी से नरण कर दे, तुम भी खाऊ खाऊ करे उल्टे देऊ देऊ देऊ करते उल्टे दे तुम्हें क्या कल्याण हो जाएगा, इसको तेरे बताए तुम उल्ट नहीं हो मारे स्वार्थ है मारे दूसरे हो जाए दूसरे हो जाए दूसरे हो जाए उल्ट नहीं है और क्या बताओ, ये तो है कि पैसे मरा तो उल्ट दो भाई खाऊ खाऊ मत करो देऊ देऊ करते हो तो कल्याण हो जाएगा। ते प्राप्तवंती बा में वह सर्वभूत हिते रता, हित कितना करते हो ये नहीं बताया, आपकी रति आपकी प्रीति आपकी चाल केवल दूसरों के हित करने की हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, केवल यही सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सबका उद्धार कैसे हो सबको सुख कैसे हो सबका सम्मान कैसे हो सबका आदर कैसे हो सबकी प्रशंसा कैसे हो सबको आराम कैसे मिले कल्याण हो जाएगा। केवल प्रीति लेने की स्वार्थ लेने स्वार्थ की जगह परमार्थी कर दो। तो संतन कहे तू इसको तो उपदेश दे, तू खुद कहते मैं बताओ कर तू ही कर दे उल्ट नहीं हो कल्याण देते ही है खाऊ खाऊ ये कल्याण ये तो डाके चलो है तब देव देव देव दाता हो जाए, सबके दाता राम जी है कि नहीं, सब राम जी देते हैं बड़े दाता है, इस वास्ते दूसरों का हित करो सेवा करो सुख पहुंचाओ मौत हो जाएगी आनंद हो जाएगी आपकी कमी नहीं रहेगी। इन लोगों को बह में कहते हो तो हमारी कमी रह जाएगी, बह में कमी नहीं रहती है, ये बात एकदम प्रत्यक्ष है, देता है तो उसे चीज आती है विशेष आती है, जो ही मन की इच्छा छोड़ी जो ही खुली हो जाती है चीज आने में, इच्छा रहते बंद हो जाती है, लेने की इच्छा ही नहीं है कुछ नहीं इच्छा तो सब चीज आती है, चीज पर ममता कर देता है ना तो ममता करने से चीज अशुद्ध हो जाती है, ममता नहीं करे शुद्ध है। मैंने पहले बताया कि एक साधु वे भिक्षा को जो वो अकेला ही था बेचारा, रोटी बनाई साधु आए तो रसोई बनाई हुई उसमें तो साधु ले लेगा, मैंने उस थाली में परोस दी तो अशुद्ध हो गई, अब थाली में ग्रास तोड़ लिया तो अशुद्ध हो गई, मुंह के सामने गया तो अशुद्ध भीतर गया तो अशुद्ध और भीतर गया तो और अशुद्ध कैसे रह गया तो और अशुद्ध उल्टी गर्भ अशुद्ध फिर दूसरे तीसरे दिन महान मेला बन जाएगा। तो जो जो ग्रहण करता है त्यों त्यों चीज अशुद्ध बनती चली जाती है, टट्टी फिर आओ ये दोरेता ऐसे माना जाएगा बालू रेत है, ऐसी बढ़िया है, कुछ दिनों के बाद कुछ नहीं मिलेगा। ये बालू रेत है ना, पोटो पड़ जाएगा, टट जाएगा, कुछ दिनों के बाद में सब बालू बन जाएगी। ये खाती है बालू, खा जाती है, खाकर सब बालू बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगी, सब मिट्टी में मिट्टी बन जाएगी। मलिन से मलिन चीज त्याग करने से शुद्ध हो जाए, और बढ़िया से बढ़िया चीज करने से अशुद्ध हो जाए। अब मेरी मेरी करते करते अशुद्ध हो जाएगी। तो चीज बेचारी रोती है, तो ममता मत करो, वो आती है ममता कर दिया, ममता रूपी पत्थर कह दिया, मेरी है मेरी है, अशुद्ध हो गया चीज, अरे मेरी नहीं है, शुद्ध हो गई। संत महात्मा त्यागी शरीर छोड़ देते हैं तो उन कपड़ा भी इतना मिल जाए मेरे को, चीज भी एक मिल जाए, अरे मुर्दे का कुर्ता है बहुत नहीं पड़ दो मेरे, तो मुर्दा वही मुर्दा वही मुर्दा है, पर वो त्याग होने से शुद्ध होती चीज, और ग्रहण की बात होने अशुद्ध चीज हो जाती। तो आजकल है एक कल्याण करने की अटकल है, सर्वभूत हित रता। माँ सबको प्यारी क्यों लगती है? माँ त्याग करती है, गोद खिलाती है, दूध पिलाती है, उठते ही 10 बजने के बाद में गंगा के द्वारा लान लग जाती सभी, अब अपने भाई है, बंधु है, पति है, पुत्र है, उनको भोजन कराती। हम लोग जाते तो हम लोग एक पूरी भैंसे दे देते, तो हमारा काम ऊप तो हो ही जाता। कभी कभी साधु आ जाते ऋषिकेश में कई मांगने वाले, तो बेचारे कोई तो सीमित ही लाती, घर में तो बड़ा हुआ कार से सामान लाती, वो देते देते जय राम जी री, भूखे आ जाएगी खुद ही, रोटी ही नहीं, वो क्या करे, तो ऐसी चलेगी सामुदाय रोटी खा लो। तो शेर जी ने एक दिन व्याख्यान दिया, उसमें कहा कि ऐसे दूसरों को देते देते जो भूखे रह जाए, शाम को जागरण से प्राण भोजन कर दो, वो एक वक्त का उपवास 12 बना एकादशी से मट कर गए। एकादशी करते हो नहीं, एक टाइम माया होकर दस हुई, शाम को चार भोजन कर लो, सुबह भले ही भूख हुई, तो दूसरों को देने से अगर भूखा रह जाए तो उसमें बड़ा भारी पुण्य होता है। कितना एकादशी पर तो पूरा पूरा भूखा रहे तो इतना नहीं है, पर दूसरों को देते देते रह जाए। वह बताया है कलाक्षय साघ्य तरु ही वृद्धे, चंद्रमा का जो कलाक्षय होता है वो बढ़ने के लिए होता है, इस वास्ते वो कौसा प्रपेदे वर्तंत्र शिष्य महाराज अज ने जग किया था, दिलीप हुए दिलीप अज हुए, अज के दशरथ हुए, दशरथ राम जी हुए, तो महाराज अज ने दशरथ जी के पिता ने जग किया था, रघु रघु ने किया था यार, सर्वस्व जित महाजर थे यज्ञ सर्वस्व दक्षिणम, रघु ने किया था, रघु ने दिग्विजय की थी, रघु जन्म था दिलीप गए, तो रघुवंशी है ना रघुनाथ जी महाराज, तो रघु है वो गाय के वरदान से पैदा हुआ है, वंश नष्ट हो गया था तो रघु से वंश चला, इस वजह से रघुवंश कहलाता है, राम वंश कोई नहीं कहते, नंदी की सेवा से रघु हुआ है। तो रघु ने सब जगह विजय के चारों तरफ विजय कर आ रहे, फिर विश्वजीत यज्ञ किया, यज्ञ में सब दे दिया, सब कुछ धन संपत्ति वैभव खजाना सब दे दिया, लुटा दिया। कालिदास ने लिखा है कि अरे अमास्ते त्रयमेव भूपते, तीन चीज अरे थी राजा के पास, शशि प्रभम छत्र मुभे चावर, एक छत्र दो चावर, ये राजा के चले, ये नहीं दिया और सब दे दिया। तो एक कौस था वर्तंतु शिष्य, वर्तंतु ऋषि का शिष्य पढ़ने के लिए, कौस कौत्स नाम था उसका, तो पढ़ा तो कहा महाराज गुरु दक्षिणा लो आप, तो वे जानते थे ब्राह्मण बेचारे है क्या देने को, कि तेने पढ़ लिया यही गुरु दक्षिणा है, तुम जाओ, कि नहीं तो मैं गुरु दक्षिणा दूंगा, 14 विद्या पढ़ा हूं, ज्यादा जिद गया तो महाराज से आगे तेजी, फिर जा 14,000 असर मिला, 14 विद्या पढ़ी है तो 14,000 मोरला, तो ठीक है। वो गया रघु के यहाँ पर, रघु महाराज सब दे चुके थे,